Nazwaki yo mopaya, malejeya, naboko ya kisasa. Bisengo bieli yo limwanga, nakoka mwate, ipoko kini malebo. Soki pe mibeko nangele keli yo, yebisa sur na yoka. Nakose la kaka oko manapasi, nabo sanite, la vie ya kisasa. Nakoni mayoka kadi eme mpona lingio Zokwa lemba kamino na ete Bako seka gani mami Mozoba osalio marijeya Nako kanga kaka semotema Kisangani yo uti mosika marijeya Nalinga kio Pena lingio Linga yoli susu marijeya Pale, pepe ni, nani miso ni paya la mubadiko.